Dalek mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayabi para sa'yo. Lagi kong nakalasan, pag-ibig mong walang hanggan. Dalek mo'y itadakila sa araw-araw. Hindi ako magsasawa. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan pag-ibig mong walang hanggan. Alam mo'y dadakin mo sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Aawitin pag-ibig mo sa'yo.